الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ بہت محبت تھی. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول، یہ پیغمبر جو تمہارے پاس آئے ہیں، یہ تمہارے اندر سے ہیں، یعنی تمہارے جیسے انسان ہیں، اور ان کے دل کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، انسانوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نبی کو بڑی بھاری لگتی ہے، پیغمبر کو اس پر بڑا رنج اور صدمہ ہوتا ہے، امت کو معمولی سی تکلیف بھی پہنچے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بے چین ہو جاتا ہے. اس دنیا میں بہت ساری تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جہاں خیر ہے وہاں پر شر بھی ہے، دوست ہے وہاں دشمن بھی ہے، محبت کرنے والے ہیں وہاں نفرت کرنے والے بھی ہیں۔ اس دنیا کی ایسی دشمنی میں نفرت میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ شیطان انسانوں کا خطرناک دشمن ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ جنات بھی شرارت کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، کیونکہ جناتوں میں بھی دو طرح کے جنات ہیں، کچھ جنات نیک اور اچھے ہیں اور کچھ جنات کافر شریر بدماش طوفانی ہیں۔ خود قرآن کی آیت میں ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، جنات خود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سارے نیک ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور دوسرے بہت سارے شیطان شریر بدماش بھی ہے۔ تو ایسے شریر جنات کبھی کبھی انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے شریر جناتوں کے شر سے بچنے کے لیے حدیث میں دعائیں بتلا دی ہے۔ اسی طرح ایک چیز جادو ہوتی ہے، میجک جس کو کہتے ہیں، جادو کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہے تو اس کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خود قرآن کے اندر ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ بابل شہر میں دو فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے یہ فن سکھلایا، جادو کا، میجک کا، اور اس کا ایک خطرناک اثر یہ ہے جو قرآن میں ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ اس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی اور نفرت بھی ہوتی ہے، ایسا بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو جادو میاں اور بیوی کے درمیان میں، اس کے ذریعے سے جدائی اور جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عقیدہ ہم کو سکھلا دیا، ہر ایک مومن مرد اور عورت کو کمپلسری یہ بلیو کرنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جادو اور جنات اصل تو ہے جادو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ تکلیف دے سکتے ہیں، اس لیے میرے پر دادا پیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جادو کی بہترین علاج اور تدبیر یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالی سے دعا مانگے، اس لیے کہ جادو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ سے دعا کرو اللہ جادو کو دور کر دے گے، ختم کر دے گے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے، جوئس لوگوں نے جادو کیا تھا، اور حضور کے بال مبارک جو آپ کی کنگھی میں ہوتے تھے وہ کسی چھوٹے بچے کے پاس نکلوا کر کے اس پر جادو کی گرہیں لگائی تھی، گانٹھ باندھی تھی. اللہ تعالی نے اس جادو کو دور کرنے کے واسطے قرآن میں دو سورتیں اتاری، ایک ہے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، ایک ہے سورہ قل اعوذ برب الناس. اس یہودی نے 11 گرہیں لگائی تھی، 11 گانٹھ لگائی تھی جادو کی، اور اس کے اندر کانٹے لگائے تھے، اور یہ دو سورت ملا کر کے 11 آیت ہوتی ہے، ایک سورت میں 6 ہیں ایک میں 5 ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے اور جادو کی ایک ایک گرہ کھلتی اور ختم ہوتی ہوئی چلی گئی. غرض یہ کہ جنات اور جادو سے بچنے کے لیے قرآن میں حدیث میں دعائیں آئی ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی ہوگی، بلا دور بھی ہو جائے گی. اسی طرح ایکسیڈنٹ ہے، آگ لگ جانا ہے، اور بہت ساری مصیبتیں ہو سکتی ہے. ایسی تمام دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بتلائی، اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے، آگ سے، مصیبت سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے. اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ جو دعا حدیث میں آئی ہے اس دعا کا فائدہ یقینی ہے، 100% یقین ہے اس میں، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں. لیکن ایک بات اور اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، میں آپ کو خاص کہتا ہوں، انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جادو جنات سے حفاظت کریں گے، ایکسیڈنٹ سے، فائر سے حفاظت کریں گے. لیکن کبھی کچھ جادو وغیرہ اگر ہو بھی جاوے تو ہم کو کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ ایک بیماری ہماری یہاں بہت خطرناک ہے کہ ہم فوراً کسی کا نام لینا چالو کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں، کوئی بڑے سے بڑا عالم یا عامل، باپو تم کو نام بتلاوے تو بھی اس کو جھوٹا ماننا، اس کو سچا مت ماننا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عامل گزرے ہیں. حضرت نے اپنی کتاب کے اندر جہاں چور پکڑنے کا عمل لکھا ہے، وہاں حضرت نے ایک زبردست بات لکھی ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اگر چور کا نام پتہ بھی چلے تو یقین نہ کرے کہ یہی چور ہے، بلکہ خارجی قرینوں سے، الگ الگ سائٹ کی نشانیوں سے معلوم کرے، تحقیق کرے۔ تو جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جیسے اتنے بڑے عالم یہ بات لکھتے ہیں تو آج کل کے زمانے کے عالم، عامل، باپو، تعویذ والے، ان کی بات پر بالکل بھروسہ مت کرو۔ ہاں، علاج کروا سکتے ہو شریعت کی بارڈر میں رہ کر کے، اپنے گھر کے مرد کو ساتھ میں بیچ میں رکھ کر کے، ڈائریکٹ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیے بغیر، لیکن وہ کوئی نام دے رہے تو وہ نام بالکل مت ماننا، بلکہ ان کو پہلے ہی ریکویسٹ کر دینا کہ سوری، آپ ہم کو نام نہیں بتائیں گے۔ یہ تو کچھ جنات، جادو وغیرہ کے بارے میں کہا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، کہ نبی کو تمہارے اوپر لالچ ہے۔ کس چیز کی لالچ ہے؟ کہ میری امت کا ایک ایک آدمی جنتی ہو جاوے اور جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہو جاوے۔ اسی لیے حضور نے حدیث میں ہم کو ایسی دعا بھی بتلا دی جس کی برکت سے ہم کو جنت ملے اور جس دعا پڑھنے سے ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت ہو جاوے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمام ایمان والوں پر نبی بہت مہربان ہیں، بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ حضور نے ہم کو چھوٹی چھوٹی تسبیح بتلا دی، چھوٹی چھوٹے کلمے بتلا دیے، اس کو پڑھنے سے ملین بلین نیکی اور ثواب ہم کو ملتے ہیں۔ تو ایسی بہت امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ، بہت اہم، بہت ضروری کچھ حدیث شریف کی دعا ہم نے چھوٹی سی کتاب کے اندر جمع کی ہے۔ ایسے تو اردو میں، گجراتی میں بہت بڑی کتاب بھی ہے، لیکن بہت شارٹ، کہ جتنا تم ایزی، آسانی سے ڈیلی پڑھ سکو، ایسی کچھ دعا آپ کے فائدے کے لیے، میرے فائدے کے لیے جمع کی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والیاں بن جائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ جنات سے، جادو سے، مصیبت سے، ایکسیڈنٹ سے، بلا سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں جنت آسانی سے انشاءاللہ ملے گی، جہنم کی آگ سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور تھوڑی دیر میں تم بہت ساری نیکیاں کما سکو گے۔ ایسی دعا آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کو ایک ایک دعا حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا پڑھنا آسان ہو جائے۔ چونکہ یہ جو شارٹ بک ہے اس میں تمام حدیث نہیں ہے، صرف دعا ہے اور کتنی مرتبہ کب پڑھنا وہ لکھا ہوا ہے، باقی فضیلت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ تمام کی تمام بہن، جس کو انگریزی آتا ہو وہ انگریزی کتاب ہاتھ میں لے لے، جن کو گجراتی آتا ہو وہ گجراتی کتاب ہاتھ میں لے لے، اور بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاوے، اور دعا کا جو نمبر میں بتاؤں آپ وہ بک میں کھول کر کے دیکھیں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، اللہ تعالی ہمارے لیے پڑھنا سمجھنا آسان کر دے دے۔ ابھی دو منٹ کے لیے ہم ٹھہر جاتے ہیں، بہت سکون کے ساتھ کتابیں پہلے تقسیم کر دو، انگریزی والوں کو انگریزی دے دو، گجراتی والوں کو گجراتی دے دو، پھر آگے میں ایک ایک دعا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ان دعاؤں کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ جتنی دعا ایسی ہے قرآن کی آیت ہے یا قرآن کی سورت ہے، تو جن دنوں میں نماز نہیں ہوتی ہے ان دنوں میں ایسی دعا نہ پڑھے۔ جن دعاؤں میں قرآن کی آیت یا سورت ہے وہ جن دنوں میں نماز نہ ہوئے ان دنوں میں نہ پڑھے۔ باقی دوسری جتنی بھی دعائیں ہیں وہ تمام دعاؤں کو ہر دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ یہ جو دعائیں آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی، اگر کوئی بات ایسی ہے کہ اس کے متعلق دعا اس میں نہیں ہے تو آپ ایک پرچی لکھ کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ وہ دعا آئندہ کل کی مجلس میں آپ کو بتلا دیں گے کہ ہماری اس مقصد کی دعا نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات ہو تو آپ اس کو بعد میں پوچھ لیں۔ اب آپ کتاب کے اندر دعا کا نمبر دیکھیں، پیج نمبر نہ دیکھیں، دعا کا نمبر۔ پہلی دعا ہے جو روزانہ صبح کے اندر پڑھنی ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر۔ ہم نے صبح کی اور تمام ملک نے اللہ کے لیے صبح کی۔ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج کے دن میں جتنی بھلائی ہے اس کا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے بعد کے دن میں جو بھلائی ہے اس کا بھی میں سوال کرتا ہوں، اور آج کے دن میں جو برائی ہے اور اس کے بعد میں برائی ہے اس سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو سستی سے، تکبر اور بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما لے۔ یہ دعا روزانہ صبح کے اندر پڑھ لے دے۔ اب دوسری دعا دیکھو، یہ دعا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے فجر کے لیے گئے، تب میں مصلی پر بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ پھر حضور جب چاشت کے وقت پر آئے، یعنی تقریباً 8-9 بجے، تو بھی میں اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو اسی حالت پر ہے، اپنی جگہ سے نہیں اٹھی؟ میں نے کہا جی ہاں، یعنی اتنا لمبا ٹائم حضرت جویریہ نے اللہ کا ذکر کیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر اس کا ثواب تیرے ثواب کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ کلمہ بہت پاورفل کلمہ ہے، تھوڑی دیر میں ہم کو بہت زیادہ نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کلمے کو روزانہ صبح کے اندر 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد دعا نمبر 3 دیکھو، اس دعا کی فضیلت سمجھو، بہت زبردست یہ دعا ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے آ کر اس صحابی سے کہا کہ تمہارے گھر کی خبر لو، وہ جل گیا ہے، آگ لگ گئی۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہے۔ وہ آدمی چلا گیا اور جا کر کے پھر آیا اور آ کر کے صحابی سے کہتا ہے کہ اپنے گھر کی خبر لو، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ تو پھر وہ صحابی سیکنڈ ٹائم بھی کہنے لگے، نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہے۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ تو وہ خبر دینے والا آدمی کہنے لگا کہ آپ کا گھر جل گیا اور آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جلا نہیں ہے۔ تو اس پر وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی صبح میں یہ دعا پڑھے تو اس کی جان، اس کا مال، اس کا گھر، اس میں کوئی ناگوار یعنی تکلیف دینے والی چیز پیش نہیں آئے گی، اور میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے آج صبح میں، اس لیے میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ صحابی اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ چلو اپنے جا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو تمام ساتھیوں کے ساتھ وہ گھر دیکھنے گئے، جا کر کے عجیب منظر دیکھا کہ ان کی اسٹریٹ کے، ان کے محلے کے آجو باجو کے سب مکان جل گئے تھے، لیکن وہ صحابی کا گھر جیسے کہ ویسا سلامت تھا۔ کتنی زبردست یہ دعا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ گھر کی پورے پوری حفاظت فرماتے ہیں، مال کی، جان کی۔ تو یہ دعا 3 نمبر پر ہے۔ ربی اللہ الذی لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ اس دعا کو روزانہ صبح میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اس کے بعد 4 نمبر کی دعا دیکھو، یہ ہے یاسین شریف کی فضیلت۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح تابعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، مرد، عورت صبح میں یاسین شریف پڑھ لے دے، اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی تمام ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ اسی لیے ڈیلی صبح میں کم سے کم ایک مرتبہ یاسین شریف ضرور پڑھ لو. اس کے بعد پانچ نمبر کی دعا دیکھو، اللہ تعالیٰ کی میرے اور آپ کے اوپر بہت ساری نعمت ہے اور ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر شکر کریں گے اللہ ہماری نعمت کو زیادہ کریں گے. تو جو آدمی چاہتا ہو کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے، مال، دولت، کپڑے، عزت، تندرستی، وہ زیادہ ہوئے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو جاوے، تو اس کو صبح میں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اصبحنا واصبح الملک اللهم اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. یہ دعا بہت زبردست دعا ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ آج صبح میں جتنی نعمت مجھ کو ملی یا آپ کی مخلوق میں سے آ کر کسی نے مجھ کو کوئی نعمت دی، اے اللہ وہ سب تیری طرف سے ہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیرے حمد کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ایک بات اور سمجھ لو، حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان مرد یا عورت روزانہ صبح کے اندر تین مرتبہ قل ہو اللہ، تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، تین مرتبہ قل اعوذ برب الناس، تین تین مرتبہ تینوں سورت، قل ہو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو روزانہ صبح کے اندر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کافی ہو جاتے ہیں یعنی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی کفایت فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح اور شام کو اگر تین تین مرتبہ پڑھ لیا تو ہر تکلیف سے حفاظت ہو جائے گی، ہر تکلیف سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. اسی لیے یہ تینوں سورت کو روزانہ صبح میں تین تین مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد چھ نمبر کی دعا کھولو، یہ ہے ایک آیت کا عجیب و غریب فائدہ. سات نمبر کوتاہیوں کے معاف ہونے کے لیے، سات نمبر کہ تمام گناہ معاف ہو جاوے، تمام غلطی معاف ہو جاوے، اس کے لیے کہ یہ دعا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح میں اس آیت کو پڑھ لے وے تو اس دن کے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی تلافی ہو جائے گی. اور شام کو یہ آیت پڑھ لے وے تو رات بھر کے اس کے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی. تلافی کا میننگ یہ ہے کہ جو وظیفہ، جو معاملات چھوٹ گئے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کی ریکوری کر دیں گے. اس لیے یہ آیت روزانہ صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحی الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. اس کے بعد آٹھ نمبر دیکھو، آٹھ نمبر کی دعا کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ جو مسلمان صبح اور شام اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ لے وے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. سات مرتبہ صبح میں، سات مرتبہ شام کو. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو صبح میں 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھ لے رہے. اس کے بعد 9 نمبر دیکھو. 9 نمبر میں آیت الکرسی ہے اور آیت الکرسی کے ساتھ یہ ایک اور آیت لکھی گئی ہے. ایک تو آیت الکرسی ہے اور آیت الکرسی کے ساتھ ایک دوسری آیت لکھی گئی ہے. پہلے میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت سمجھاتا ہوں. آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر اس آیت کو پڑھا جائے گا تو شیطان وہاں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے. اور جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا, ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. اسی لیے آیت الکرسی کو ہر ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرا کر کے ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے اور سوتے وقت پر بھی پڑھ لو تاکہ گھر میں سے شیطان نکل کر کے بھاگ جاوے. اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے, یہ الگ فضیلت ہے کہ آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد جو آیت ہے, چنانچہ پورا وظیفہ اس طرح ہوگا, پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تاخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پھر بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, غافر الذنب وقابل التوب, شديد العقاب ذي الطول, لا إله إلا هو إليه المصير. حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے صبح میں اس کو پڑھ لیا تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے ہر برائی سے, ہر تکلیف سے. اور جو شام کو پڑھ لے رہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس آیت کے اوپر ایک عجیب قصہ بھی روایت میں آیا ہے, وہ قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں تھا, کوفہ یہ عراق میں ہے, کا ایک باغ میں ہم چلے گئے کہ چلو دو رکعت نماز پڑھ لے رہے. ہم نے نماز کے اندر یہی آیت پڑھی, حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک. تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار ہو کر کے آیا. خچر ایک جانور ہے, گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے, گدھے سے بڑا ہوتا ہے, جس کے بدن کے اوپر یمن کا کپڑا تھا. کہ اس آنے والے آدمی نے مجھے یوں کہا کہ جب تم پڑھو غافر الذنب تو یوں دعا کرو, یا غافر الذنب اغفر لی, اے گناہوں کے معاف کرنے والے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور قابل التوب پڑھو تو یوں دعا پڑھو, یا قابل التوب اقبل توبتی, اے توبہ کرنے والے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے. پھر شدید العقاب پڑھو تو یوں کہو, یا شدید العقاب لا تعاقبنی, اے سخت عذاب والے تو مجھے عذاب مت دینا. اور جب ذی الطول پڑھو تو یوں دعا کرنا, یا ذی الطول تل علی بخیر, اے انعام اور احسان والے اللہ تو تو میرے اوپر احسان فرما کا نصیحت کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ میں نے باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھا، لوگوں سے پوچھا، کسی کو معلوم نہیں۔ بعد میں لوگوں کو یہ خیال ہوا، یہ تو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہوں نے آ کر کے تم کو یہ دعا سکھلا دی۔ اس لیے یہ دعا بہت پاورفل ہے، اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاص طور پر لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈالو، لہذا اس دعا کو خاص طور پر صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 نمبر کی دعا دیکھو، یہ 10 نمبر کی جو دعا ہے بہت زبردست دعا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے رہے تو قیامت کے دن اس کو راضی کرنے کی اللہ ذمہ داری لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ راضی کرنے کی ذمہ داری لے رہے تو ہمارا کام بن گیا، اور ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تو جنت الفردوس دے دے، تب ہم راضی ہوں گے۔ اس لیے یہ دعا بہت زبردست دعا ہے، اس کو روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ملا کر جوائنٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جاوے، اور اللہ ہم کو اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اس کے بعد 11 نمبر دیکھو، 11 نمبر کی دعا، یہ جو دعا ہے یہ 2 طرح کی دعا ہے۔ پہلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير کا صبح میں 1 مرتبہ پڑھو اور شام کو 1 مرتبہ پڑھو، فائدہ کتنا بڑا ہے، 5 گفٹ 5 انعام اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ نمبر 2، 10 نیکی۔ نمبر 3، 10 گناہ معاف۔ نمبر 4، جنت میں 10 درجے بلند۔ نمبر 5، شام تک شیطان کی شرارت سے حفاظت۔ اور شام کو پڑھو گے تو پوری رات ہم کو یہ 5 انعام ملیں گے۔ ایک دوسری حدیث بھی نیچے لکھی ہوئی ہے، وہ دعا ذرا ایک لفظ اس میں الگ ہے، وہ دعا دیکھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اس کے لیے اچھی طرح سمجھو، اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے، یعنی اٹھنے سے پہلے اور کسی سے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی سلام پھیرا کر کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے کسی سے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر بعد 10 مرتبہ، مغرب کے بعد 10 مرتبہ، کسی سے بات کیے بغیر جگہ سے اٹھنے سے پہلے، یعنی سنت بھی بعد میں پڑھنے کی، پہلے یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لینے کی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، 10 نیکیاں ملے گی۔ نمبر 2، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 3، 10 درجے جنت میں اونچے ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ہر تکلیف اور شیطان اور آفت سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 5، پورا دن پوری رات اللہ گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہاں اگر شرک کرے تو الگ بات ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ کلمے اس کے پڑھنے والوں کے لیے تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ بہت مبارک یہ دعا ہے، اس کو فجر بعد 10 مرتبہ، مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے. اب 12 نمبر دیکھو، یہ جادو سے حفاظت کی دعا ہے. ایک صحابی ہے حضرت کعب احبار، یہ ایمان لائے تھے، پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے، اور یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ تورات کتاب میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی اس کو وہ چھپا دیتے تھے، ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. ان کا ناپاک مقصد یہ تھا کہ اگر ہم تورات میں سے حضور کی نشانیوں کو ڈکلیئر کر دیں گے تو سب یہودی ایمان لے آئیں گے، اور وہ یہودیوں کو ایمان لانے دینا نہیں چاہتے تھے. اسی لیے تورات میں جہاں حضور کی نشانیاں تھی وہ یہودی عالموں نے چھپا دی تھی. اب یہ کعب احبار رحمت اللہ علیہ ایمان لائے، اور انہوں نے ایمان لا کر یہودیوں کی ساری باتیں اوپن کر دی کہ یہودی کتنا دھوکہ دیتے ہیں، تو یہودی سب ان کے دشمن بن گئے، اور یہودیوں نے ان کے اوپر خطرناک جادو کروایا. اتنا خطرناک جادو کروایا کہ خود کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہیں کرتا تو یہودی لوگ اپنے جادو کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا دیتے ہیں. اور یہ پوسیبل ہے کہ جادو اتنا ڈینجر ہو سکتا ہے کہ انسان گدھا بن جاوے. اس لیے یہ دعا بہت پاورفل ہے. موطأ امام مالک میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. وہ دعا بھی دیکھ لو، روزانہ صبح و شام 1 مرتبہ پڑھ لو. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منه وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وزرا. یہ دعا جادو سے حفاظت کی دعا ہے. من شر، یہ جو شاید ہو سکتا ہے کہ انگلش بک میں من شر کے بعد ما لکھا ہوا نہیں ہوئے، اسی لیے میں نے آپ کو پین لانے کے لیے کہا تھا، وہاں ما لکھ دو بیچ میں. من شر ما خلق وبرا وزرا، من شر کے بعد ما بڑھا دو تاکہ دعا پوری ہو جائے. اس کے بعد جو ہے 13 نمبر کی دعا دیکھو. موطا کی حدیث ہے کہ ایک جنات، خبیث جنات، آپ کا انگارہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا، تو حضرت جبرائیل نے آ کر کے خود حضور کو یہ دعا سکھلائی تھی. تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ جنات کی شرارت سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. وہ دعا بھی دیکھ لو، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یطرق کے بجائے یطرقو لکھا ہوا ہو، یعنی را کے نیچے زیر لکھا ہوا ہوگا، تو یترکو اس کو کر دو، الا طارقا یترکو بخیر یا رحمان. اور یترکو میں قاف کے نیچے بھی زیر ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی پیش کر دو، را پر بھی پیش، قاف پر بھی پیش، الا طارقا یترکو بخیر یا رحمان. اس کو ذرا سدھار لو، ٹھیک کر لو. اس کے بعد 14 نمبر کی دعا دیکھو. یہ دعا بہت زبردست پاورفل دعا ہے. حضرت عبان ابن عثمان ایک تابعی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. اچھا، حضرت عبان نے یہ دعا سکھلائی، پھر حضرت عبان کو 42 ہو گیا، لکوا ہو گیا، تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ نے تو ہم کو یہ دعا سکھائی اور آپ کو 42 ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، میں نے تم کو وہ جھوٹی حدیث نہیں سکھائی تھی، میں نے سچی حدیث سنائی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنی تقدیر کو نافذ کرنا چاہا تو اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا اور مجھے 42 ہو گیا. اسی لیے بھول جاؤ گے تو تکلیف ہوگی، اور نہیں بھولو گے اور پابندی سے پڑھو گے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. روزانہ صبح میں اور شام کو گھر میں ایک ماحول بنا دو کہ سب پڑھے تاکہ ایک دوسرے کو یاد آ جائے. وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد 15 نمبر پر حضرت انس کی دعا ہے. حضرت انس کو تو آپ جانتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی، 10 برس حضور کی انہوں نے خدمت کی. حضور نے ان کو ایک خاص دعا سکھلائی تھی. کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف جو اس امت کا بہت بڑا ظالم گزرا ہے، اس نے سینکڑوں صحابہ کو قتل کروایا، لیکن حجاج نے جب حضرت انس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں اور اس کی برکت سے میری حفاظت ہوتی ہے. جب یہ بات حضرت انس نے فرمائی تو حجاج بھی ڈر گیا اور پھر حضرت انس کو کہنے لگا حضرت مجھے دعا سکھاؤ، مجھے دعا سکھاؤ. تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں سکھاؤں گا. لیکن جب حضرت انس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبان جو حضرت انس کے خادم تھے انہوں نے درخواست کی، تو حضرت انس نے یہ دعا ہم کو سکھلا دی. تو یہ دعا بہت زبردست دعا ہے، روزانہ صبح و شام 1 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ دشمنوں سے، شیطانوں سے، ہر چیز سے حفاظت فرمائیں گے. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اس میں جو دوسری لائن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد، اس میں ہے وَأَعَزُّ، یعنی زے کے اوپر پیش کر دو، اس میں زبر چھپ گیا ہے، آپ پیش کر دو. اور پھر تیسری لائن میں اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی، یعنی رے کے نیچے زیر بنا دو، من شر نفسی کر دو. اس کے بعد 16 نمبر کی دعا دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ہر کام کو آسان کرتے ہیں. 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ. اور دوسری دعا ہے تندرستی کے واسطے، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت. صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالی بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے اور تندرستی کی نعمت سے اللہ تعالی مالا مال فرما دیں گے. اس کے بعد 17 نمبر کی دعا ہے، یہ تمام استغفار کا سردار ہے، تمام استغفار کا سردار. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا بہت زبردست فائدہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے. حدیث میں ہے کہ جو آدمی اس دعا کو یقین کے ساتھ صبح میں پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور جس نے شام کو یقین کے ساتھ پڑھ لی اور صبح سے پہلے انتقال ہو گیا تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے، جنت واجب کر دیتی ہے، اتنی زبردست یہ دعا ہے. صبح میں 1 مرتبہ پڑھ لو، شام کو 1 مرتبہ پڑھ لو. اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس میں ابوء لك بنعمتك علي اور ابوء لك بذنبي، الف کے اوپر زبر ہے، اس کو ذرا دیکھ لینا، اور واو کے اوپر تشدید لکھی ہوئی ہے لیکن دوسرے واو کے اوپر ابوء لك بذنبي، وہاں تشدید غلط ہے، اس کو مٹا دو. وہ ابوء لك بذنبي. 18 نمبر کی دعا دیکھو، یہ دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے حفاظت فرماتے ہیں. لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لو کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھرانے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اس دعا کو 7 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے. پہلے وہ لا الہ الا اللہ والی جو دعا گزری وہ پڑھو 10 مرتبہ، پھر یہ 7 مرتبہ پڑھنا. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات فرمائی اور مجھے یوں فرمایا کہ اگر تو مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اور اس رات میں تیرا انتقال ہو گیا تو اللہ جہنم کی آگ سے تجھ کو چھٹکارا دے دیں گے، نجات دے دیں گے. اور فجر کے بعد تو نے پڑھ لی اور اس دن میں تیرا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس تجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے. تو فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، کسی کے ساتھ بھی بات کرنے سے پہلے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس کے بعد 19 نمبر کی دعا دیکھو، یہ ہے درود شریف. کوئی بھی درود شریف، اندر جو کتاب میں لکھا ہے وہ ضروری نہیں، کوئی بھی درود شریف، یہ تو آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہے. کہ جو آدمی صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، یعنی ضرور ضرور اس کو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ کوئی بھی درود شریف صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، یا یہاں جو لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور ساتھ میں ایک حدیث اور بتلا دوں کہ جو 50 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اسی لیے اس نیت سے کسی بھی ٹائم پر رات دن میں 50 مرتبہ پڑھ لو تو انشاءاللہ درود 50 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی برکت سے قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اس کے بعد 20 نمبر کی دعا دیکھو، یہ شام کو پڑھنے کی دعا ہے، بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہے، بڑھاپے سے اور سستی اور غفلت سے۔ امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم انی اسألک من خیر ہذہ اللیلۃ وخیر ما فیہا وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اس کے بعد 21 نمبر کی دعا دیکھو، یہ وہی نعمت کے شکریہ کی دعا ہے، صبح میں الگ پڑھنے کی، یہ شام کو پڑھنے کی ہے، شام کو پڑھ لو تاکہ شام کی رات کی تمام نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے۔ اللہم ما امسا بی من نعمت، اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اس کے بعد 22 نمبر کی دعا دیکھو، اس 22 نمبر کی دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبیلہ اسلم ایک فیملی کا نام ہے، اس قبیلے کے آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کیوں نیند نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس دعا کو پڑھ لیتا تو تجھے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی، لہذا اس دعا کو روزانہ شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو تو بخار بھی نہیں آئے گا، زہر بھی نہیں لگے گا، پوائزن بھی نہیں ہوگا، سب چیزوں سے اللہ حفاظت کریں گے۔ روزانہ شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ روزانہ شام کو، اور اس میں ذرا سا سدھار لو دعا کو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، شاید آپ کی کتاب میں تاماتی کے بعد التی چھپا ہوا ہے، یہ التی مٹا دو او اس کو ختم کر دو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایسا کر دو۔ انگلش والی میں ہو سکتا ہے کہ یہ التی لکھا ہوا ہو، اور روزانہ شام کو 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، روزانہ شام کو بھی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد 24 نمبر دیکھو، یہ 23 نمبر 23 چھوڑ دو، انگلش میں بھی، اور اب ڈائریکٹ 24 نمبر دیکھو۔ یہ 24 نمبر کی دعا بہت فائدے کی دعا اس لیے ہے کہ کام کاج سے اللہ تعالیٰ تھکن سے حفاظت کریں گے، یعنی آپ کو تھکن نہیں ہوگی، اس کی برکت سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 33 ٹائم اللہ اکبر، یہ 99 ہو گیا، اور پھر 100 ٹائم میں یہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہو سکتا ہے کہ انگلش بک کے اندر یہ نہیں آیا ہو، نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے، عربی میں آیا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ. تو یہ ٹوٹل 100 مرتبہ ہو گیا، 100 ٹائم. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ، جھاگ کہتے ہیں فیڑ کو، پانی کے اوپر جو فیڑ آتا ہے اس کو کہتے ہیں، اتنا ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لاڈلی بیٹی تھی، حضور نے ان کو جو ہے یہ بات، یہ دعا سکھلائی تھی، اسی لیے اس دعا کا خاص طور پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اس کی برکت سے تھکن بھی نہیں ہوگی، ایسے ماشاءاللہ یہاں تو تھکن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، گھر میں اتنے کام والے ہیں. انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا والوں کو پوچھے تو پتا چلے کیسے کام ہوتا ہے گھر میں. ٹائم کافی ہو گیا ہے، دو چار دعا باقی ہیں صرف رات کو سونے کے متعلق، وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ کل سمجھاؤں گا، اور آئندہ کل انشاءاللہ کچھ ضروری نصیحت بھی کریں گے. اور کل جو ہے اس سفر کی تمام مجلسوں کی اختتامی دعا بھی ہوگی، اسی لیے کل وقت کے اوپر آپ تمام تشریف لے آئیں. یہ جو دعا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کل پرچی لکھ کر کے، چٹھی لکھ کر یا رکھ دے، ہم سمجھا دیں گے. اور کوئی دعا ایسی ہو کہ آپ کی زندگی کی ضرورت ہو اور وہ دعا اس میں آئی نہیں ہے تو وہ بھی یہاں لکھ کے رکھ دیں، انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ کو بتلا دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سنت دعاؤں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرما دے، اور اللہ ہماری زندگی سنتوں والی بنا دے. یہ تمام حدیث کی دعا ہے، اس لیے اس کا بہت فائدہ ہے، آپ خصوصیت کے ساتھ اس کو پڑھتی رہے. اور گزشتہ سال بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے میلے کپڑے، آپ کے بال، آپ کے ناخون کٹے ہوئے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہ جاوے، اس کا خاص خیال رکھو. بال ٹوٹے اس کو تھیلی میں جمع کرو اور جمع کر کے اس کو دفن کر دو، ناخون کاٹو اس کو بھی جمع کر کے زمین میں دفن کر دو، اور میلے کپڑے بھی کوئی اس پر کوئی اثر عمل نہ کرے، اس کے اوپر دھیان رکھا کرو. اللہ تعالیٰ بلا مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو سیکھ سیکھ کر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور سنت کی برکت سے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما، اور ہر بلا مصیبت جن جادو سے اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، ہماری ان مجلسوں کو اپنے کرم سے قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عندك